سورۃ المرسلات اگے کے لس بشارتن ذکر کر مومنان د پارا جنتن حال ذکر کچرے ہم بئی تکیا بے والی شراب بئی دا او دے کے بلس قسم عذاب ذکر کی سورۃ المرسلات کے منکرین د پارا ویلن ویلن سر ویلن ہلاکت داغی مقابلہ کی بل او شواہد ذکر کی التے تو مثال بیان کو فرات لو قیامت چور دا انسان کم زیو او اللہ ایما پیدا کو دک سے قیامت تم راضی کا نہ او دل تک پشواہد سر ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا گوادی اگر ہوا گانے چرالی گلی شد اللہ طرفنا پنرمے سرا سا ہوا گانے پنرمے راضی روانے نکی اکلنگ کو نکی فلا صفات عصفن اگر ہوا گانے چی سختے سر راضی سختی اور دیر تیزی توفانون تی نجوڑ شی والناشرات نشرن اگر ہوا گانے چی تقسیمی اللہ حکم الرام کل ور یو پلا بل پلا بارن فل فارقات فرقن چی جدائی را وستن کی پو جدائی را وستلو سرا فل ملقیات ذکرن او را غرزون کی دید اللہ حکم لر دنیا تا نچا دا ہوا گانو سی بتو نٹول ذکر کری و بہتر دا دا چمرات کے نملائک دی والمرسلات عرفا اغم لیک چرالی گلی شوی دی مومنانو تاڑیر پنرمے سرا مومنانو سر سختی نکی گنا پیر پاسانتی نروح اخلی او اغا چی سختی کون کی دی کافرانو سرا پسختے سرا فلا صفات عصفا والناشرات نشرا اغم لیک چی خوری دا اللہ احکام لرپ دنیا کی پخورولو فالفارقات فرقا اغم لیک چی جدائی را ولی پمین دا حق و دا باطل کی فل ملقیات ذکرن او ملیک چنا زلی دل قرآن لرا عذرن او نذرن دو خبر دو پارا یو دیر پار چی خلق اللہ تا عذر پیش کی او عذرن یا دا ملائک دی دی اللہ تا عذر پیش کی چی اللہ مستا ڈیوٹی ادا کرا تا جی سویلی اناغا حکم منگا ورساو منگ اخبل ڈیوٹی پورا کڑا یو او نظرن او بل دا مخلوق دا یرول دا پار کنخا صدی پا ڈیوٹے کی بدو خبری اللہ تبا عذر پیش کی جی اللہ منگا بالکل ستا تابداری اما مخلوق بہو یری اللہ دا عذاب انا تا شواہد دی صدی باندی چی انما تو عدون الواقع حکم دار خواہ دا پس گوادی پدی باندی چی اگا وعدائی چی تاس سر کولشی قیامت ناب واقع کی گی چی دا دمر انقلابات راضی کا نا دا ملائکم ارچا سر جدہ جدہ تعلق دے نداغ سے با قیامت امی کا نا فیدا نجوم تو میں ست کل جستوری با بی نورشی رناو پک نہیں اسی کانی ہونتی ہو فیدا سماو فرجت کل چی دا اسمان با اوش لیگی جدا جدا وشی اس خسم دے ما لہا من فروج اوک کے بیاش پیدل جبال و نصفت کلچ غرنبا و چتکلش پہوا کی فیضروها قا نصفا ینصفوها نصفا فیضر رسل اوقتت او کلچ پیغمبران دبا وخور کلشی دگواہو دیبا گواہی کی دیبا شفاعتون کی اوقتت وخبول ورکلشی لأي يوم اجلت كم لوئي روزي ترستو كليشو بير لوئي روز دا چاري ترستو كليشو نيتاو لالله مقرر كري دا لأي يوم اجلت كم لوئي روزي ترستو كليشو دي انبياء چلیو پاوي کی گواهی کئی کن ليوم الفصل اگر روز دا فصل نا دا جدائي روز قیامت روز دا سپوک تال را چس دا روز دا جدائي ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت پہ دغر دپارا دروغ جنو سو دروغ جن کئی یوم الفصل گور تکذیب کی دی یوم الفصل ویدا نشتا الم نهلك الاولين ولمن ندي هلاك كلي بخواني ثم نتبعهم الاخرين او بیا من ندي ورپسی کلی داروستی كذلك نفعل بالمجرمين دقس من عذاب ورکو مجرمان لا ويل يوم يذل للمكذبين هلاكت تے پا دورت باندی اغا خلق لرا چی درو جنکی عذاب دا اللہ وی ندر آغلی چا باندوی عذاب را آغلی ورد عذاب نا انکار کی علم نخلقكم من ماء مهين الله يعلم ما تصنع پیدا کری دا اسپکو بونا فجعلنا فی قرار مکین بیا میں گرزول دے انسان لرا پاغذے دو درے دو کی ترس وقتا الى قدر معلوم تر اندازی معلومی اللہ تا معلوم دا فقدرنا مونگ اندازہ کری دا یا مونگ دا اندازہ اکڑا چی دا بے عمری دا بے رزقی دا بے عملی دا فنیم القادرون سخیستا اندازہ کون کیو مونگا ویلو یوم ذل المکذبین حلاکت تے پا دور زبان دی اگا چال را چی دا نعمتون دروغ جن کئی ورد دا نعمتون نمانی چی اللہ زدہ سے پیدا کرما دا سے پیدا کرما نا الم نجعل ارض کفاتا ولنگرذ لمنسم کرا غنڈون کی سیرا غن کڑی احیا او امواتا جو اندی او مڑی سبی دا پاس دی سب کی دن ندی تولی را غن کڑی دی وجعلنا فی رواسی شامخات امونگا پیدا کری دی پا دیز مکا کی غرون دنگ دنگ شامخات دنگ دنگ واسقینا کمان فراتا امونگ سکو پتا سبان دی اب خالص فگی اب خالص پہلو یوم ازل المکذبین حلاکت دے پا دورت بان دی اگا چالا چی تکذیب کی دا اللہ دا تقدیر دا اللہ تقدیر وی نشتا ولی نشت دار سی ندی پیدا کری اب ویلی شدیتا چی خا انتو علی قوزے زیکنا دی بڑیر و خلاری خا اللہ وہ تو ست اللہ زیکنا آگی وی کم پل لوڑ شو الا ما کنتم بی تکذبون اگا زیتا زیکنا جتا سب دروغ جن کاؤ یا خود ان تلقو زی لارش الى ذل دا سی سوری تا زی سلاس شعب چدری و سانگو آل دی توبہ توبہ دی با سوری سی کئی چیرا دنیا گا یخ سوری بیا دینو انتا کی سوری کم دے الى ذل زی سلاس شعب دا سی سوری دے چدری و سانگو آل دے دریو جبو آل دے لا ذلیل ارام ورکی ولا یغنی من اللہب اون بچکی سڑی لرا دلمبونا انہا ترمی بشرر کل قصر اغلمبی سنگ جی دا سی دی چوشتل کی پا بسر سر بسرے اغا بسری سنگ جی کل قصر پشان دلوی مانے او دا بیلڈنگ چدا سی گور پا ہوا کے او بیلڈنگ روانی پا بردوم رخوان بخت کل قصر پا ہوا کے او بیلڈنگ روانی دا بد جہنم بسری ہا کانو جمالت صفر چی بیا تا گوری کنا ولی ہوا کے بیا دا سی لب جدا جدا شی ہا اول بغون روانی چی برشی نو بیا برو رو جدا جدا شی نو تب وی چی دا غو خان دی تک زیارو غو خان ویلی یوم ایزل المکذبین علاقت تی پا دورت باندی چی درو جن کی قیامت و جہنم وی بسری مسری نشتا خوا حازا یوم لین تقونا اللہ وی دا غروز دا چی دی با خبری نشی کولی خوا لا ین تقونا دی با خبری نشی کولی ولا یقزن لهم نبدی تا اجازت و قریشی فیعتذرون چی عذرنا و منتنا و بانیو ویلی یوم ایزل المکذبین حلاکت تے پا دا غرز باندے اغا حلق لرا چی دا اللہ قدرت نمانی هذا يوم الفصل اللہ بوئی دا غرز فصل تاسو اور ادلیو قرآن کی چی يوم الفصل جمعناکم را جمع مکلے تاسو تاویم طول والاولین او اغلوم بنی طول فین کان لکم قیدن نکس زورم یی نبس کارکے کنا ہاں کسو کول شینو کے کنا طول جمع او سخاص کمی نشتا بتا سکی کئی چرتا سو سچل کول شے فقیدون اللہ زمان پارس بندوبس کے زمان ازان خلاص کے ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت تے پدورت باندھی اغ حلق لرا چ درو جن کئی کلام دا اللہ بول دا اللہ کلام تم نگوری سدا خو اللہ رب العزت ویلی دا دا اس بشارت تے بے شکا متقیان چیزی فی ظلال و عیون پسورو کی بئی او پچینو کی بئی او فواکہ او میوی دی من میشتون اغا چی دی سقواری خوا ابوی اللہ کلو و شربو خرے اس کے ہنی ان خوشا لہو سے اما کن تم تعملون ذکر جتا سو عمل کرے دنو دستا سو دا عمل سمارا دا یقیناً درست بدلور کم حق پرستو تا ہلاکت تے پا دورت باندی دا پار دا مکذبینو چی جنتم نمانی ویدا دا روغ دی ہنگو انیو خبر خواب اداغی نعمتنا کلو و تمتعو دا زجر دے دا دی دنیا پرستو توی کلو و تمتعو خورے اس کے پتہ بولے گی ستاسو خواب تاسو دنیا کے تش خوراک اثر کرے دے کلو و تمتعو خورے مزی واخ لے قلیلا لقونت انکم مجرمون یقیناً تاسو مجرمان یہ ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت تے پتہ عورت باندھے خلق لرا چل اللہ وعدن المنی وعدی درو جن کی داوی ایسے خبر اثر یہ سوکرا غلی دیو ویزا قیل لہمر کاو کل چوی لشدی تپ دنیا کی اس چمن زکے عبادت ہوکے قبلی تمخ کے لا ارکاون نکی کنا جزی نکی توبین و باسی اللہ تزاری نکی ویلو یوم ایزل المکذبین ہلاکت تے پدورت باندے اغا خلق لرہ چد اللہ عبادت یا نمان انکاری کا وی حدیث امباد او یومنون فکم خبر باندے پس دا قرآن تدیب یقین شیم رجیم.